16. mektubun zeyli. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ehli dünya sebepsiz, benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek, beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar, Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki, ey bedbaht ehli dünya! Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise 50 bin nefer değil, belki bir nefer 50 defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise 50 bin nefer değil, yanlışsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zir-ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz felsefelerini hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir. Takdir-i huda kuvveti bazu ile dönmez, bir şem'aki mevla yaka üflemekle sönmez. Benim hakkımda müstesna bir surette pek ziyade ehli dünya tevehüm edip adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve ittihama medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbağı çok, hemşehrileriyle görüşmek, dünya ahvaliyle alakadar olmak, hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki, yani kendilerince kabili af olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada beni adeta her şeyden men ettiler. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa Hakk'ın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Ben de derim, ehli dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa, Kur'an'ın feyziyle hadiminde de şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır. Yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır. Çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kumandan mükerreren sual ettiler. Neden vesika için müracaat etmiyorsun, istida vermiyorsun? El cevap, 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum. Birincisi, ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım, onlara müracaat edeyim. Ben kader-i ilahinin mahkumuyum ve ona karşı kusurum var, ona müracaat ediyorum. İkincisi, bu dünya çabuk tebettül eder bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her yer birdir. Madem vatanımda baki kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse, her yer kalbe bağırdır ve herkes düşmandır. Üçüncüsü, müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu 6 senedir bana karşı muamele keyfi ve fevkal kanundur. Menfiler kanunu ile bana muamele edilmedi. Hukuku medeniyetten ve belki hukuku dünyeviyeden ıskat edilmiş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Dördüncüsü, bu sene buranın müdürü benim namıma Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre karyesinde tebdili hava için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti, müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı ret verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse zillet içinde faydasız bir tezellül olur. Beşincisi, haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır. Hakka karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikab etmek istemem ve selam. Altıncı sebep, bana karşı ehli dünyanın verdikleri sıkıntı siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler ki siyasete karışmıyorum. Siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zındıka hesabına benim dine merbutiyetimden beni tazip ediyorlar. Öyleyse onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve mesleki zındıkayı okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe, adil olan kader-i ilahi beni onların zalim eliyle tazip edecektir. Çünkü onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise benim diyanette ve ihlastan noksaniyetim var, ara sıra ehli dünyaya riyakarlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehli dünyaya müracaat etsem, kader der, ey riyakar, bu müracaatın cezasını çek. Eğer müracaat etmezsem, ehli dünya der, bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal. Yedinci sebep, malumdur ki, bir memurun vazifesi, heyeti içtimaiyeye muzır eşhasa meydan vermemek ve nafilere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen misafir bir ihtiyar adama, La ilahe illallah'daki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit, bir cürm-ü meşhud halinde beni yakalamak gibi, çok zaman yanıma gelmediği halde, o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen, o biçareyi de mahrum bıraktı, beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı, o onlara ehemmiyet vermiyordu. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayat-ı içtimaiyeye zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Hem malumdur ki zindanda 100 cinayeti bulunan bir adam, nezarete memur zabit olsun, nefer olsun, her zaman onlarla görüşebilir. Halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur hükümet-i milliyece iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat'a ve asla ne benim ile görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adavetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarından, güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti, hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kâr-ı akıl değil, beyhude bir zillettir. Eski Said olsaydı Antere gibi diyecekti. مَاُ الْحَيَاتِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّمْ وَجَهَنَّمُ بِالْعِزِّ فَخْرُ مَنْزِل۪ي Eski Said yok, yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin, ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkeme-i Kübra'da onlarla muhakeme olacağız der, sükût eder. Adem-i müracaatımın sebeplerinden sekizincisi, gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adavet olduğu kaidesince, adil olan kader-i ilahi, layık olmadıkları halde meylettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor. Ben de bu azaba müstehakım deyip sükût ediyordum. Çünkü harbi umumide gönüllü alay kumandanı olarak iki sene çalıştım, çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında kıymetli talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten geldikten sonra Hutuvat-ı Sitte gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp İngilizlerin İstanbul'a tasallutu altında İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. 3 sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana 3 ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde, kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi, Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni men etti, sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık, ben imamlık yapıyordum, hiç müdahale etmediler, ihtilattan men etmediler. Beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat-ı imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yok iken, siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilirlerken, 3 sene değil, belki beni 6 sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilattan men ettiler. Vesikam olduğu halde dersten, hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve 4 sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus 3 adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor, nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor. Amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor. İşte böyle vaziyette bir adam, Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Hakim, kendi müddeyi olsa, elbette ona şekva edilmez. Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de, ben derim ki, bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık, kafirden eşittir. Onun için, kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis lillah için olmamış ki aksülamel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrada sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir derim. El-Baki huvel-Baki Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, hapis musibetine düşenlere merhametkârâne, sadakatle, hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselliyi 3 noktada beyan edeceğim. 1. nokta, hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir ve fani saatleri meyveleri cihetiyle manen baki saatlere çevirebilir ve 5-10 sene ceza, milyonlar sene hapse ebediden kurtulma vesile olabilir. İşte ehli iman için bu pek büyük ve çok kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Zaten hapis çok günahlara manidir, meydan vermiyor. 2. nokta, zevali lezzet elem olduğu gibi, zevali elem dahi lezzettir. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, teessüf ve tahassür elem-i manevisini hissedip, eyvah der ve geçmiş musibetli elemli günlerini tahattür etse, zevalinden bir manevi lezzet hisseder ki, elhamdülillah şükür, o bela sevabını bıraktı gitti der, ferahla teneffüs eder. Demek 1 saat muvakkat elem, zevaliyle ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum ve yoktur ve yoktan elem yok ve madumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün evvel aç ve susuz olmasından, 1-2 gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün onlar niyetiyle mütemadiyen ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir. Aynen öyle de. Geçmiş ve gelecek elemli saatleri, ki hiç ve madum ve yok olmuşlar, şimdi onları düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of of demek divaneliktir. Eğer sağa sola, yani geçmiş ve geleceğe karşı sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve o güne karşı tutsa, tam kafi gelir, sıkıntı 10'dan 1'e iner. Hatta şekva olmasın, ben bu 3. medrese-i Yusufiye'de birkaç gün zarfında hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde, hususan nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen meyusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar beni ezdiği sırada,

ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla, haricindeki müşevveş, her tarafta günahların hücumlarına maruz serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir, hapisten tam terbiye alır, çıktığı zaman bir katil, bir muntakim olarak değil, belki tevbekâr, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Hatta Denizli hapsindeki zatların az bir zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak dersini alanlarını gören bazı alakadar zatlar demişler ki, terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar daha ziyade onları ıslah eder. Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile arkasından gelenler oraya girip kayboluyorlar ve madem bu hayat-ı dünyeviye gayet süratle gidiyor ve madem ölüm, ehli iman hakkında idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrildiğini, hakikat-ı Kur'aniye ile Risale-i Nur güneş gibi göstermiş ve ehli dalalet ve sefaat hakkında göz ile göründüğü gibi bir idam-ı ebedidir, bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı layezalidir. Elbette ve elbette hiçbir şüphe kalmaz ki, en bahtiyar odur ki, sabır içinde şükredip, hapis müddetinden tam istifade ederek, nurlar dersini alarak, istikamet dairesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışır. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 70 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakin bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatları dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine düşen biçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve tatlı hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir, öyle de sizin ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti, çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizi taziye değil, belki tebrik ediyorum. Madem kader-i ilahi bizi bu üçüncü medrese-i Yusufiye'ye bir hikmet için sevk etti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı ve madem şimdiye kadar kat'i tecrübelerle ''Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum'' sırrına inayet-i ilahiye bizi mazhar etmiş ve madem medrese-i Yusufiye'deki yeni kardeşlerimiz herkesten ziyade nurlardaki teselliye muhtaçtırlar ve adliyeciler memurlardan ziyade nur kaidelerine vesair kutsi kanunlarına ihtiyaçları var ve madem nur nüshaları pek kesretle hariçteki vazifenizi görüyorlar ve fütuhatları tevakkuf etmiyor ve madem burada her bir fani saat baki ibadet saatleri hükmüne geçer, elbette biz bu hadiseden mezkür noktalar için kemal-i sabır ve metanet içinde mesrurane şükür etmemiz lazımdır. Denizli hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşallah o hakikatlı fıkralar sizi de müteselli ederler. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hadsiz şükür ederim ki Risale-i Nur'un hakiki sahipleri olan müftüler, vaizler, imamlar, hocalardan manevi kahramanlar meydana çıktılar. Şimdiye kadar Nur'un fedakarları gençler, mektepliler, muallimler idi. Bin barekallah Edhem İbrahimler, Ali Osmanlar ehli medresenin yüzlerini ak ettiler. Çekingenliklerini cesarete çevirdiler. Saniyen, halisane faaliyetlerinden ve heyecanlarından neş'et eden bu hadiseden teessüf etmesinler. Çünkü Denizli hapsi netice itibariyle ihtiyatsız hareket edenleri tebrik ettirdi. Zahmet pek az, faide-i maneviye pek çok oldu. İnşallah bu üçüncü medrese-i Yusufiye ikinciden geri kalmayacak. Salisen, meşakkat derecesinde sevabın ziyadeleşmesi cihetinde bu şiddetli hale şükretmeliyiz. Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlasla yapmaya çalışmalı, vazife-i ilahiye olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. hayrul umuri ahmezuha deyip bu çilehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Amelimizin makbuliyetine bir alamet ve kutsi mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetname almamıza bir emaredir bilmeliyiz.